राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2057, 26 फरवरी 2001, प्रातः लगभग 10:30 बजे, मुरली मनोहर द्वारा, भीनासर, राम। आप बिराजे तो है काशी जी, आप लोग बिराजो तो भी काशी जी में तो है, तो कैसे न्याय नहीं है? और वो बहन बिराजा भोगनी पड़ती है, उन्हें तो जो संत होते हैं उन्हें भोगनी पड़ती है, फर्क है, फर्क है। तो आगे महाराज आगे से तो ऐसे साधु रहने से इज्जत है, प्रतिष्ठा काशी जी भगवान है, गोविंद गोपाल की जय। अच्छा उचित होती है, तो महात्मा ने इज्जत है और क्या है। आप बोले थे ना रहतने प्रवचित चूक किए की, रहतने प्रवचित चूक किए की, इस पर बोल रहे थे आप? रहतने प्रवचित चूक किए की, कर शुरू सौ बार ये भी। और कुछ कहना चाह रहे थे क्या है? और कुछ आगे कहना चाह रहे थे आप? बोले आते आते ही बोले आपकी और कहना साफ था कहीं जो मालिक अपना हुआ है ना, मन किस का है, इंद्रिया किस की है, प्राण किस है, शरीर किस का है, आप इतना मेरा है जी, जो खुद कहते हैं मेरी मन है, मेरा है, अपने आपका तो खुद वो जो सर है ना, तो स्वयं ही भगवान जा सकता है, मिलने मिलने वाली भगवान से जा सकती है, ये तो मिली हुई है मिलने वाली जी। परमात्मा आजाद पड़ी हो, परमात्मा सबके नजीक होने होते हुए भी दूर क्या दिखते हैं? दूर इस बात दिखते हैं, मिलने और बिछने वाले मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो प्राप्ति नहीं होती, इस बात से दूर दिखते हैं, वो सेवा में लगा दो, दुनिया की सेवा में लगा दो, ये तो सब दुनिया की सेवा में है। आप खुद हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप खुद पड़ जाओ शरण में, खुद मन बुद्धि नहीं, खुद ही मन बुद्धि की परवाह नहीं, मन बुद्धि आदि तो संसार सेवा में, और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दो, हे नाथ, तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, जल्दी प्राप्ति होती है, अपने आप को समर्पण कर दिया जाए पूरे भगवान से, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हमारी वंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिवास जीव है, मेरा अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंश है, इस वास्ते केवल केवल केवल एक हे नाथ मैं आपका हूँ। देखो केवल में ये बात है, केवल शुद्ध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल मल रहित है, ये पीछे से आए हुए है, दोष आदि के पीछे आए हुए है नहीं हित में, चेतन अमल सहज सुखराशी शुद्ध है, वो भीतर से कहते हैं नाथ मैं आपका हूँ, अपने आप को भगवान के चरण नमस्ते, मन बुद्धि इंद्रिया नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया चिंता करेगा तो ऐसी बात है करो, पर मुख्य मन बुद्धि इंद्रिया नहीं, मुख्य अपने आप, ये बात समझ में आती है नहीं, नहीं आ रही थी बोलो अपने आप भगवान हो जाए अपना हो। बहुत मानवीय बात है मई ये मन आदत मई बुद्धि निवेश मन मेरे मन लगा दे बुद्धि मेरे मन लगा दे फिर निवेश मई हो तू भी निवास करेगा तो अपने आप को परमात्मा में लगाने के लिए मन बुद्धि लगा कोई हद नहीं है पर मन बुद्धि के द्वारा ही उसको प्राप्त करने ये नहीं है हे नाथ मैं आप गाऊ हे नाथ मैं आप गाऊ स्वयं हे नाथ हे नाथ मैं अब गाऊंगा हे नाथ मैं अब गाऊ हे नाथ अब गाऊ ऐसे उच्चारण आवाज पड़ जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है उसे अपना भाव है मन वो दिन नहीं हो जाए नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान सुनो शरण हो जाए अपना आप मन इंद्रिया आदि है ये केवल संसार सेवा के लिए है परमात्मा के लिए नहीं भगवान ने सुना अपने को शरण कर दे हे नाथ हे नाथ मन बुद्धि को भी नहीं शरीर को नहीं शरीर संसार सेवा के लिए मन बुद्धि सेवा के लिए इतनी सामग्री असर सेवा के लिए स्वयं मैं हूँ हे नाथ अपना हूँ हे नाथ हे प्रभु हे दयालु तो बहुत जल्दी लोग मरेगा समझ आई नहीं पता नहीं लिखियो है कि भाई संसार से तो संबंध विच्छेद पूरा हुआ नहीं है और भगवान को पूर्ण रूप से अपना फिर अपनापन भी नहीं हो पा रहा है तो अब आप कहते हैं कि भाई संसार से मतलब भगवान से अपनापन होने में संतों की भगवान की कृपा से होता है बोले संतों की कृपा से तो बोले आप कृपा कर दो तो हमारा काम हो जाए आप कृपा मान लो मैं कृपा नहीं है कृपा भगवान की मैंने सुनी है पढ़ी है भगवान नित्य है तो उनकी कृपा भी अनित्य नहीं है उनकी कृपा है केवल स्वीकार करने में कमी है मानने के आदि ने मतलब मानने से संतों की भगवान कृपा जानने में आ जाएगी हा, हा। अपने खुद के अधीन है मानना बिल्कुल सच्ची बात है अगर वो अनित्य नहीं कृपा नित्य है जी और सफल है कृपा यह मार्मिक बात है मनोवृत्ति आदि के द्वारा नहीं होती प्राप्ति प्राप्ति खुद ही होती है खुद ही कोई खुद खुद के द्वारा ही इस वास्ते हे ना मनुद्धि का सही हो शरीर का सही हो प्राण का सही हो तुम का सही हो तुम खुद भगवान के शरण हो जाओ तो भगवान का अर्थ है खुद ईश्वर अर्थ जीव विनाशी चेतना वर्ष दूर से आता है जी हाँ कोई किसी के भाई इसमें तर्क उठता हो तो बोलो हम भगवान के हैं स्वयं मन बुद्धि शरीर इंद्रियां ये अलग है इसमें कोई अगर समझ नहीं आती है तो बोलो मन बुद्धि तो मलने पिछड़ने वाले है मिलने पिछड़ने वाले अपना नहीं होता मिलता है पिछड़ जाए वो अपना नहीं होता स्वयं अपना पिछड़ता कभी नहीं होता हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी अपने आप हो मैं आपका हूँ, मैं जैसे विवाह होता है ना, मेरा विवाह हो गया, वो भूलता नहीं, उसको याद करना पड़ता नहीं, याद करना पड़ता नहीं, भूलता ही नहीं, भूलता ही नहीं, याद करना पड़ता ही नहीं, क्योंकि स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं की स्वीकृति विजय है, स्वयं की स्वीकृति, मैं भगवान जी हूँ। तो ये विवाह वाली ये स्वयं की स्वीकृति होती है क्या? हाँ। तो फिर ये शरीर जाने के स्थूल शरीर चले जाने के पश्चात ये अस्वीकृति कैसे हो जाती वापस? जैसे शरीर चला गया तो अस्वीकृति हो जाती ना उसकी, फिर विस्मृति हो जाती है। अस्वीकृति, अस्वीकृति स्वयं स्वयं नहीं होती, ऊपर की स्वीकृति उत्पन्न हो जाती है। नहीं महाराज जी, जैसे स्वीकृति होती है संसार में, जैसे अमुक जाति की स्वीकृति हो जाती है और कई चीजों की स्वीकृति होती है परिवार की, तो स्थूल शरीर चला जाने के पश्चात वो स्वीकृति तो विस्मृत हो जाती है, दूसरे जन्म में दूसरी हो जाती है। ओ, स्वयं हुई नहीं हुई, मन बुद्धि सही मिले हुए की हुई, मतलब यूं मिले हुई होती, स्वयं नहीं होती, स्वयं विस्मृत नहीं होती है, पर विस्मृत नहीं होती। किसी जन्म में जाओ, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच गिरावट रहे संत को संत। भगत बीज पलटे नहीं, मैं भगवान का हो गया फिर पलटेगा नहीं, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए आनंद, आनंद भी चाहते है, ऊंच नीच उतरे ऊंचे घरे नीचे घरे बन जाए, जन्म कहीं से नहीं जाए, रे संत को संत। भीतर से अपने स्वयं विस्मृति भगवान ही होनी चाहिए। यह बात बहुत बढ़िया है, स्वयं की स्वीकृति, स्वयं असली बात देखो तो स्वयं की स्वीकृति भगवान के साथ ही होती है, क्योंकि भगवान का ही अंश है, दूसरी स्वीकृति अपनी नहीं है, अपनी स्वीकृति तो खास भगवान की वही अपनी है, क्योंकि खुद भगवान का है ही। दोनों का जीव रामदास करबंदी तुंत में लावे पीव, कहीं अर्थ है इनको, ररो पिता माता मामो, तो प्रकृति पुरुष दोनों है क्या, कहीं सासु बात के लिए मतलब वो मेरा है, पिता माता मामो है दोनों का जीव, रामदास पीव, प्रकृति पुरुष दोनों लेर के लिए है, परमात्मा ने प्रकृति दोनों बात बता दी है क्या, कहीं भाव से बात के लिए रे और मेरो अर्थ की हिसाब में करिए, मतलब रर्रा और ममर अर्थ माता और पिता क्यों किया है? भगवान नाम है ना, भगवान का नाम है, तो या भगवान का नाम है, वही माया में माता पिता है, परमात्मा और माया प्रकृति तो दोनों ने बात आगे की गया कि रह मतलब परमात्मा, मैं ने माया, दोनों दोनों माननी प्रकृति पुरुष दोनों मानना, सीता जी, सीता जी राम जी, सीता दोनों सीता जी माया हुई, बस माया है जो बंधन करने वाली, सुना बंधन करने वाली बस सीता जी, और सीता जी बंधन करने वाली, बंधन करने वाली क्या वाली, मतलब भक्ति है, भक्ति है, भक्ति भक्ति सुनाने वाली बोले शरीर से अलग स्वयं मैं खुद हूँ, इसका तो हमको भान है नहीं, और हम खुद स्वयं है, वो भगवान के हैं, तो हाँ। इस बात को कैसे, आप स्वयं भगवान ही हो, आप स्वयं भगवान ही हो, बोले स्वयं का बांध तो है नहीं, हमको अलग से अनुभव तो हो नहीं रहा है, तो बोले हम आप मैं भगवान का हूँ, विवाह होता है तो विवाह में स्वयं स्वीकार करता है ना, विवाह की स्वीकृति स्वयं करता है, क्योंकि मेरा विवाह हो गया। वास्तव में विवाह होता है शरीर का, और शरीर की स्मृति होती है, स्वयं की स्वयं है जिसमें साथ होता है। महाराज जी, स्वयं की विस्मृति होती थी, फिर सदा रहनी चाहिए, मिटती क्यों? इसी जन्म मिट जाती, दूसरा विवाह हो जाता है, छोड़ देता है। मुख्यतः शरीर की रहती है, परमात्मा के साथ अपनापन है वो खुद का होता है। ये मतलब गलत होने से संबंध, असली वास्तविक संबंध न होने से फिर विस्मृत हो जाती है, दिखती नहीं है। और जो वास्तव में अपना है, अपना अपना है, वो मन बात है। और स्वीकृति भी वो हो जाए, जैसे पति प्रथा है, पति प्रथा है, वो पति के साथ एक हो गई, तो उस पति प्रथा दूसरे समय भी वही पति मिलेगा। जी हाँ, ऐसा आता है, दूसरे जन्म में वही पति मिलेगा, तो वो छूटते नहीं। सच्चा पति व्रत है, सच्चा है तो व्रत सच्चा, और सच्चाई अपने सच्चाई सच्चे हृदय से हो गया भगवान का सच्चाई सच्चे हृदय से। और भगवान का हूँ ये सच्चा होता है, क्योंकि भगवान का है, ये है ही भगवान का, भगवान सच्चाई हो जाती है। आप सच्चे भगवान का हूँ, सच्चा हो जाने कारण कि भगवान का है मूल में ईश्वर जीव विदा से नकल नकल नहीं चलता है। मन में सदा दूसरो समझे, ऊपर से मारो मारो और समझ नहीं आएगा, मारो होता होता होता मारो, मन में सदा दूसरो समझे, ऊपर से ही मैं मारो, ऊपर नहीं भीतर से ही, भीतर से भगवान के उजाओ। आज जीवन बदल जाए, जीवन जीवन जीवन बदल जाए, मैं तो भाई भगवान का हो गया, जीवन बदल जाएगा, स्वर बदल जाए, स्वर बदल जाए, हृदय से भगवान होते ही जीवन बदल जाए। सुहाग में खेलने आदमी जैसे हरिश्चंद्र बनिया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा वो, परंतु हरिश्चंद्र मानता हुआ भी ये साथ में मानता है मैं हरिश्चंद्र नहीं हूँ, और भगवान का हो जाए तो ये नहीं रहता। मैं आदि तुम्हारा अंश था, बिस्तर अंश था, संशय में आयु घुमावे, अब न सुखावे, जैसे आदमी भूला हुआ होता है और याद न जावे, ये देखो ये बात है, ध्यान दो। भूला हुआ समझा दे, एक राजकुमार था, वो जंगल में गया, वहां भूल गया और लोगों साथ में एक हो गया, फिर वो मिला ऐसे समझाया तो समझ गया। गीता में जो आया है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति क्या है? ओ मैं तो भगवान का हूं। अभी बात नहीं है, अभी ऊपर मोमेंट है, स्मृति हो जाए, याद हो जाए, ओ मैं तो साक्षात परमात्मा का हूं, स्मृति लब्धा स्मृति याद आ जाए। भूल मिट जाएंगे, भूल स्मृति लब्धा न सुबह। याद आ जाए मैं तो ख्याल है ना, स्मृति रहता, मैं मनुष्य हूँ, ये मनुष्य तो इस सुड़ में है, मैं भगवान का हूँ पहले से हूँ, याद आ गई, याद याद आ गई, स्मृति लगता, याद आ गई, जीवन मुझे सब गलो जीवन जागे, स्मृति नष्ट हो मोह स्मृति होता, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा दोष हो जाए, लब्धा कई बार कई बैठक है, लब्धा शब्द का अर्थ लादगी, लादगी हिंदी में मिलता है, हिंदी में मिलते पाई कह रहे पाई है, तो नई पाई है पुरानी पाई है, ये लब्धा पुराना अर्थ है, जब पंजाब में लभी लाभी लादी लभी पीका नहीं भाषा लाती है, जो भाषा है लंबी है, पंजाबी भाषा है लंबी है, लादगी लादगी ये जो भाषा है, लाभी लाभी भाषा है, और लब्धा ही संस्कृत है, लब्धा स्मृति लब्धा, तो ये स्मृति लब्धा का अर्थ होता है पुरानी बात है, सदा है ही हुई, आज याद आ गई, नहीं हुई नहीं है, शब्द नहीं हिंदी नहीं मशहूर होनी, पा गई पा गई, पुराने में नहीं मिल रहा है, लगता पुराने में है पहले से ही सही, उसमें दिल लगता। अर्जुन जी तो भगवान के साथ पहले से थे, फिर बाद में ज्ञान देने से उनको विशेष लब भी किया हुआ क्या बात ये जन्म ज्ञान भाभी है तेरे राजपूत गलत है तो राजपूत हूँ मैं अब अच्छी अच्छी बात है याद नहीं है मैं भगवान का हूँ ये ऐसी अर्जुन को नर्क नर का अवतार थे तो स्मृति लब्धा उनको तो पहले से स्मृति प्राप्त थी भगवान के साथ रहने से अनुभव मैं भगवान का हूँ ये याद आने पर जीवन बदल जाएगा जीवन में भगवान का भगत करता है वही बात करेगा ये बात कर नहीं सकेगा श्रुति याद की स्मृति भगवान का हो